Ja, nou ja, vandaag niet. Maar gewoon in hun wedstrijden. Je ziet ze er ook een aantal wedstrijden heel knap spelen. Maar vanavond is het helemaal niks. Nee, ik ben benieuwd wat de trainer in de afloop zal zeggen. 63 minuten oud, 4-0 de stand. Ik zei het zojuist al. Ja, ik ben benieuwd wat hij zegt. Want natuurlijk weet Dick Lukien ook wel dat dit soort avonden er een keer tussen zullen zitten. Ik bedoel, je kunt niet elke week in de blessuretijd winnen. Of gelijk maken tegen PSV. Of het thuis een keer aardig doen. Het zal af en toe misgaan. Maar ik vind dit echt wel een verwijtbare nederlaag. Hoor, dat het zo snel is gegaan en zo makkelijk in de eerste helft. Nou, dat kun je het elftal verwijten. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat je er als eerste, dat is het belangrijkste, in moet vliegen als je Emmen bent. En als dat niet gebeurt, nou, dan mis je natuurlijk wat. Emmen met drie man in het hart van de verdediging nu. Lukic is erbij gekomen. Speelde een paar jaar geleden nog met zijn toenmalige werkgever Osijek in de voorronde van de Europa League als invaller tegen PSV. Nu zit hij dus in Emmen. Balverlies Emmen op het middenveld. Is het Mitjeu. Verbaast me dat hij er nog bij is. Want ik zei, hij deelde echt een tik uit. Een trappende beweging. Gek is dat er dan een VAR is. Dat is Ingmar Oostrom. Geen bekende naam. Scheidsrechter uit af en toe de Jupiler League. Maar die heeft nog nooit een wedstrijd in de Eredivisie gefloten. Die grijpt dan niet in. Of het kan ook zijn dat Guse Bujuk niet naar hem heeft geluisterd. Hè? Want dat is een beetje een eigen wijze. En soms luistert hij wel. Maar dan draait hij het toch weer terug, zeg maar. Dus is een bijzondere scheidsrechter ook. Maar je kunt er wel wat van vinden natuurlijk. Dat je als scheidsrechter niet goed genoeg bent voor de Eredivisie. Want hij loopt al een tijdje mee, die Oostrom. Maar hij is wel de VAR. Ja, dat is dan blijkbaar wel goed genoeg voor hem. Ik vind daar iets van. En dan zeg ik volgens mij wel genoeg. Ik vind daar iets van. Hey, ze zullen schrikken in die bossen. Ja. Ik waarschuw nu nog één keer. 25 minuten nog. Is dit het moment van Emmen? Want Emmen krijgt een vrije trap aan de rechterkant. Met Tjanne Kaflan, die het met de linker gaat doen. Ja, Pedersen zou je zeggen, breng hem in. De super sub. Die er al vier maakte in deze competitie. Gedeeld topscorer samen met Anko Jansen. Maar die valt niet in. En dus moeten de anderen het doen. Die verdediger, die lange Lukic, is mee naar voren toe gegaan. Ja, het wordt toch niet meer spannend bij een tegengoal van Emmen, zou je zeggen. Maar je stapt dan misschien wel met een iets beter gevoel van het veld af hier in Alkmaar. Nou, het duurt wel eventjes voor alles op de juiste plek is neergezet. Daar is het fluitje van Guse Bujuk. Bal zal dicht bij het doel vallen. Maar ja, dat doet hij ook. Maar valt dan zo dicht bij het doel dat de keeper van AZ, Bizot, nog geen fout gemaakt natuurlijk. Dat hij hem eenvoudig kan pakken en kan meegeven. Aan de linkerkant van het veld aan Koopmeiners. Nog 24 minuten, ietsje meer. AZ op 4-0 tegen Emmen. Er komt er vast nog wel eentje bij. Still out. Ja, Calvin Harris met One Kiss lag er niet mee. Een plaatje wat mij betreft wel een doelpuntje verdiend had. Maar het is een beetje rustig, hè? Ja, is gek, hè? Wat je zou denken van druk even door. Maak er wat van. En ga de score van Ajax achterna. Aan de rechterkant op het middenveld. Nu Koopmeiners. De vlag gaat de lucht in voor een overtreding. Maar daar gaat Guse Bujuk niet in mee. Anko Jansen heeft dus de bal. En die is aan de linkerkant. Al bijna bij de middenlijn uitgekomen, maar wordt ondersteboven gelopen. Dat is sowieso geen overtreding. Daar eerder leek het er wel eentje te zijn. Maar het gaat dus verder met op het middenveld de Chacon. Gaat het naar Veendorp. Liep ook weer te rommelen zojuist achterin. Het is echt zo'n dag die je als trainer één keer in een seizoen wil meemaken, denk ik. Ik heb niet alle wedstrijden van Emmen van de eerste tot de laatste minuut op mijn netvlies. Maar dit moet toch echt de minste zijn. Nu is het Mietje die de fout ingaat. Het loopt goed af, want hij komt mee weg. Krijgt de bal bij Stenks. Die wordt even vastgehouden. Maar maakt zelf de eerste overtreding op Chacon. En dat leidt tot wat ruzie tussen Chacon en Stenks. Ik zou zeggen, als je Stenks bent, joh, trek je er niks van aan. En probeer er gewoon nog eentje in te schieten. Probeer op die manier maar je gram te halen. Krijgt Emmen dus een vrije trap. Nou, wie gaat hem nemen? Dat is Glenn Bijl. Meter voor de middenlijn aan de rechterkant van de middencirkel. Naar de linkerkant. Nou, daar is het Kaflan. Zeker niet de slechtste speler van deze ploeg. Maar ook hij laat het vandaag niet zien. Naar de middencirkel. Op de middenstip zo'n beetje is het Glenn Bijl. Mooie strakke knal uit bij Utrecht. Herinneren we ons misschien nog wel aan het begin van het seizoen. Toen Emmen daar won. Maar nee, zo'n avond is het vanavond niet. Opnieuw is het Bijl. Combinatie met De Leeuw. Nou, Kaflan dan aan de linkerkant. Er wordt gevraagd voorin door Arias. Daar gaat de bal overheen. Wordt nog wel opgevangen aan de rechterkant van het veld door een Neidhart. De Duitser die kwam in de winterstop. Brengt hem ook in de doelmond. Maar daar staat Koopmeiners. En die gaat uitverdedigen via Maher aan de linkerkant. Gaat AZ aanvallen. 71 minuten oud. Het is echt nog wel een tijdje tot het einde. 4-0. Ook al een tijdje bij AZ tegen Emmen. Ajax VVV eindigde vanavond in 6-0. VVV kwam ongeveer al met de witte vlag daar de Johan Cruijff Arena binnen vanavond. Toch vond Matthijs de Ligt na het Feyenoord-debakel het een duidelijk antwoord van de Amsterdammers. Ja, ik denk dat dit het enige antwoord was wat we konden geven. En dat hebben we goed gedaan. Ja, dat is cijfermatig natuurlijk dik in orde. Maar hoe was dat op het veld? Ja, ik denk de eerste helft nog wel twijfelachtig soms. We wouden misschien iets te graag richting de goal. Waardoor je eigenlijk in een soort... zij komen telkens in de omschakeling. En dan is het gevaarlijker dan het lijkt. Maar de tweede helft denk dat zij gewoon kapot gespeeld zijn. En dan kunnen wij er overheen denderen. Jullie hebben vorige week op de slagbank gelegen bij Feyenoord. Brengt dat een ander soort spanning mee? Misschien ook bepaalde nervositeit voor zo'n wedstrijd als vanavond? Ja, je bent toch benieuwd hoe de ploeg daarop reageert. En kijk, uiteindelijk als je 6-0 wint, geeft dat weer vertrouwen naar de volgende wedstrijd. Dus dat is goed. Maar toch, je staat hier, het stadion is een afwachting. Wat doet dat met de spelers? Ja, wat doet dat met de spelers? Natuurlijk is het na een hele dag altijd even aftasten. Maar ja, uiteindelijk hebben we gewoon het vertrouwen teruggevonden. En sta je gewoon goed met 6-0, denk ik. Ja. Neem ons eens mee in zo'n week. Je komt terug in Amsterdam, dan de eerste dag na die middag in Rotterdam. Wat gebeurt er allemaal? Ja, dan ga je het nabespreken. Zit je met allebei elkaar, bekijk je de beelden, bekijk wat er allemaal fout ging. En ja, voel je nog steeds wel de kater van de dag ervoor. En ja, als alles uitgesproken is, dan moet je weer door. En dat hebben we gedaan. Ja, het was niet alleen kater, het was ook woede volgens mij. Hoe uit je die? Ja, dan gewoon tegen iedereen te zeggen wat er gevraagd wordt en wat fout ging. En dat is denk ik belangrijk, dat je die woede, de negatieve energie weer uit je lichaam haalt om weer positief in te krijgen, om weer in die flow te komen. Dan weet je, 5 punten verschil, je mag het niet groter laten worden. Dat maakt het weer extra lastig. Dat heb je vorig jaar ook meegemaakt in die inhaalrace. Zeker als een tegenstander wel voor je gevoel dichtbij is, maar toch ver weg. Ja, zeker. En ja, daarom moest je vandaag gewoon een goed resultaat neerzetten om de druk weer op PSV te vergroten die morgen moeten spelen. Dus dat hebben we goed gedaan. Ja, dat klopt. We staan op 2 punten nu. Maar PSV speelt natuurlijk morgen gewoon zijn wedstrijd. Dat is extra leuk voor Erik ten Hag, de trainer van Ajax. Die is namelijk 49 jaar geworden. En de grote vraag was eigenlijk of VVV-collega Maroy Stijn nou wilde spreken wel of niet van een Limburgs verjaardagscadeau vanavond. Nee. Nee? Daar lijkt het wel op natuurlijk als je met 6-0 verliest. Maar ja, wij gingen hier wel naartoe om onze huidduur te verkopen. Nou, dan weet je als je naar een topclub gaat. En dat is Ajax natuurlijk nog steeds. Hè, ondanks alle dingen die je voorbij ziet komen, is volgens mij nog steeds een uitstekend elftal. Maar goed, dan zo'n wedstrijd die valt of staat met een aantal momenten. Hè. Je komt zelf, denk ik, 1 of 2 keer heel goed door om wellicht in ieder geval een doelpoging te wagen. Ja, en dan geef je zelf een vrije trap weg, waardoor ze eigenlijk op de 1-0 komen. Want ik had niet het idee dat Ajax in de eerste helft zo flitsend speelde. En dat denk dat wij dat goed voor elkaar hadden. Ja, tweede helft valt te snel de 2-0. En dan, en dan op een gegeven moment vallen natuurlijk de doelpunten wel heel erg snel. En dan loopt iedereen uit de organisatie. En dat is zonde, want nogmaals, hier verlies is niet zo schande. Maar ik vind 6-0 wel, die komt wel aan. Ja, want de eerste 35 minuten is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Dan komt dat moment waarbij Grot volkomen onnodig tegenstanders hier volgens mij tegen de grond duwt met zijn elleboog. Wat is dat voor actie? Ja, dat weet ik ook niet. Ik dacht ook op de bank ook wel dat het gewoon een terechte vrije trap was. Want ik snapte het ook niet helemaal. Want volgens mij was de bal ook al weg. Dus nogmaals, op dat soort momenten dan slaat Ajax toe. En dat is zonde. Want je had tot op dat moment de wedstrijd redelijk onder controle. En het is niet zozeer dat we voetballend gelijkwaardig waren. Zeker niet. Maar we kwamen er toch een aantal keren gevaarlijk uit. En dus op dat soort momenten wordt zo'n wedstrijd tegen een topclub wordt wel beslist. Zij Maurice Stijn, dus 6-0 werd het uiteindelijk. Gaat het eigenlijk ook 6-0 worden bij AZ? Emma Ragnar. Nou, het kan nog wel met een kwartier op de klok. Maar het staat in de 76e minuut 4-0 voor AZ. Ja, misschien was dat moment waarbij Seuntjes met de brancarde vanaf ging. Wel het moment dat het wat inzakte bij AZ. Dat wel de bal heeft met Johnson. Opent bij Stenks aan de rechterkant. Ja, je kunt veel zeggen over Emmen. Maar laten we natuurlijk AZ ook niet vergeten. Want dat heeft een prima wedstrijd gespeeld. 2 penalties gekregen. Dat waren uiteindelijk terechtgegeven penalties. Door Guus Bujuk. Domme overtreding op de achterlijn bij die tweede. Maar AZ heeft helemaal niks verkeerd gedaan. Het enige wat je de ploeg kan verwijten. Ja, je moet toch iets te mopperen hebben, zeggen we dan maar. Is dat het in deze fase niet probeert om het voor het publiek aardig te houden. Want het tempo is er een beetje uit. De beleving is uit de wedstrijd eigenlijk. Als Vlaar de bal speelt naar de rechterkant. Naar zijn bek. Naar Svensson is het de Maher in de as van het veld. Halverwege de helft van AZ gaat het naar de linkerkant. Via Ouwe Jan naar Idrissi. Had ze de Jakos. Gaat zometeen als tweede invaller in de ploeg komen bij AZ. Nu is het nog Koopmeijners. Steekt de bal door. Doet dat naar Ouwe Jan. Gaat het naar Idrissi aan de linkerkant. Meter of 20 over de middenlijn heen. Achteruit naar Vlaar. Waarom gaat de bal niet gewoon naar de voorste linie toe? Dus het een beetje pielen op het middenveld met Mietjeu naar Til. Die hebben we een minuut of 5 geleden nog een keer goed zien schieten vanaf de rechterkant. Moeilijke hoek. Toch had de doelman er veel problemen mee scherpen. Wist de bal wel te keren uiteindelijk. En Svensson nu aan de rechterkant. Dus 1 mannetje kwijt. Dat is Anko Jansen. Komt hij uit op de achterlijn? Komt hij niet langs Kavlan? Steekt hij hem mooi door naar Mietje? Komt er een voorzetbal weggekopt achterin? Als hij voorbij het doel is gegaan door Neidhart. Wordt binnengehouden door Idrissi. Die heeft geen schade overgehouden aan die botsing met zijn ploeggenoot Mats Seuntjes. Naar de kop van het strafschopgebied. Daar wil Maher de 1-2 aangaan. Maar er zit een been tussen. Dat is Van Bijl. En dus krijgt de aanval geen goal. Levert het geen goal op. Maar komt er wel een vervolg van AZ. Terwijl Hatzidiakos nog altijd staat te wachten. Nou, het lijkt erop of AZ de weg naar voren weer een beetje heeft gevonden. Even kijken of Stenks misschien nog gaat uithalen. Nee, ook daar zit weer een been tussen. Dat is het been van Veendorp. Nog 12,5 minuut. En het is 4-0 bij AZ tegen FC Emmen dus. Baby, you're adorable, and only with care. Grote mensenmuziek zou je dit kunnen noemen. Handel is care for the traveling Wilburys. Ragnar Niemeijer, AZ Emmen. Het blijft maar 4-0, hè? Blijft maar 4-0. Bal is wel nog een keertje op de paal gegaan via Idrissi. Die mooi werd weggestuurd aan de linkerkant. Goede opening was dat. Maar op de paal, rebound Stenks werd gekraakt. En dus geen 5-0, maar 4-0. Je hebt het gevoel dat hij, ja, hoewel het misschien uit mijn verhaal niet helemaal is op te maken, maar toch wel nog een keer gaat vallen. Ik heb het gevoel dat het nog wel één keer gaat gebeuren voor AZ. En anders dan blijft het bij die ene goal binnen de minuut na het hervatten van de wedstrijd in de tweede helft. Dat zou toch wat mager zijn tegen deze schrale tegenstander uit Drenthe. Maar Hervaltebal vangt de bal op in de middencirkel. Koopmeiners naar de linkerkant. Zojuist is Hatzidiakos erin gekomen. Moest hij even wachten, want de bal wilde maar niet uit. Er werd ook geen overtreding gemaakt door niets of niemand. Hij stond er echt een paar minuten. Maar is de vervanger gebleken van Ron Vlaar. Luid applaus. Ook weer een tijd fit al. Goed dat hij er nog altijd bij is. En nou, dan gaat de bal breed naar Koopmeiners. Heeft hij nog eens een keer zo'n opening in huis? Nee, gaat naar Idrissi. 10 meter over de middenlijn. Dan zit die nieuwe Neidhart, die rechtsback in zijn nek. Gaat het naar de middencirkel. Daar Maher. Bal komt niet aan de linkerkant bij Ouwe Jan. En dan is het Emme op het middenveld met Chacon. Nog wel op de eigen helft. Ja, Emme komt er echt niet aan. Af en toe zie je eens Anko Jans aan een bal. Dan begint hij aan een sprint. En dan verliest hij vanzelf een keer de bal. Het is 4-0. We spelen nog iets meer dan 7,5 minuut. Ik vind eigenlijk dat wij, Tom, gewoon wij, maar ook die mensen hier en iedereen eigenlijk gewoon nog één goal moet krijgen. Want anders is die tweede helft toch wel mager geweest van AZ. Nou, we gaan het. We blijven je volgen. En je meldt je maar als het zover is. Goed, met je grote mannen muziek. Nee, we gaan eerst even aan de interviews van Groningen. Want die zijn dolblij natuurlijk. Die wonnen met 2-1 bij Willem II. Willem II speelde het ook wel goed hoor. Kreeg nog wel wat kansen. En ja, Groningen kon die punten heel hard gebruiken. Scoorde twee keer in de eerste helft. 55e minuut werd het 1-2. En toen in het laatste half uur was het vooral afzien voor FC Groningen. En ook voor die trainer die steeds nerveuzer werd, Danny Buijs. Nee, ik vroeg net aan Henny hoe hij het al op deze leeftijd uithoudt in het trainersvak. Want dit zijn de meest verschrikkelijke momenten. Met name de laatste half uur in de tweede helft. Hoe heb je het overleefd? Alleen op instelling? Ja, en met wat geluk. Sergio pakt nog 2 of 3 geweldige ballen. En daardoor winnen we hier uiteindelijk met 2. Maar dat is op basis van het laatste half uur niet terecht. En op basis van de hele wedstrijd? Ook niet. Ik vind wel dat wij bij rust verdiend voorstaan. Alleen de tweede helft was duidelijk voor Willem II. En zeker het laatste half uur. Al krijgen wij in de counter nog wel twee goede mogelijkheden. Maar ze hebben zeker een aantal goede kansen gehad om de 2-2 te maken. Dus oké, wij gaan nu met 3 punten weg. De eerste thuiswedstrijd voor ons was tegen Willem II. Toen verloren wij met 0-1. Dat was ook niet terecht. Ja, soms overkomt je dat in het voetbal. En wij zitten gelukkig aan de goede kant vandaag. Ook wel eens prettig om zo ervan door te sneaken met 3 punten. Ja, zeker. Ik vond ook wel dat we het over onszelf afriepen. Want die 1-2 die geven we heel kinderlijk weg. En dat was geloof ik op het uur. Maar ik denk dat Willem II zegt dat zij die 2 goals aan jullie weggeven. Ja, ik zit even te denken. Die eerste goal is gewoon een klasse goal van ons natuurlijk. Ik bedoel, die geven zij niet weg. Bij ons bij die goal staat Tim Handwerken verkeerd te dekken. En die glijdt ook nog uit. Dus dat is een verschil. Maar ik ben wel met je eens dat zij daarna absoluut de kans hebben gehad om 2-2 te maken. Heb je het idee dat het voor jou, ook met deze wedstrijd, dat het allemaal een beetje aan het draaien is? Zo moeizaam als het in het begin was van de competitie. Zo zit het mee nu? Nou, als we spelen zoals de eerste 55 minuten, dan hebben we Willem II uitstekend partij kunnen bieden. En waren we zeker in de eerste helft in grote delen gewoon de bovenliggende partij, vind ik. Alleen je ziet op het eind, dat risico neem ik ook met een aantal jongens, dat die totaal nog niet wedstrijdfit zijn. Ja, en als je dan ook door een blessure al iemand moet wisselen, dan kom je op het eind in de problemen. Ja, gelukkig zijn we er vandaag mee weggekomen. Ja, gelukkig mee wegkomen. Belangrijke punten. Groningen won dus daar met 1-2 van Willem II. Willem II was misschien wel iets beter, zei ook Danny Buijs. En dat zag ook de coach van Willem II, Adrie Koster. Ik denk dat je op basis, zeker de basis van de tweede helft, dat je meer verdiend had dan een 2-1 of een 1-2 verlies. We hadden minimaal de mogelijkheden hebben gehad om de gelijkmaker te maken. Ja, en dat doe je niet. En dat is jammer, want op basis van de tweede helft had er inderdaad meer ingezeten dan de 2-1 verlies. Niet eens zo die 1-0 nekt jullie, maar wel die 2-0 daar vlak achteraan. Was daarom een soort van strafmaatregel noodzakelijk voor Meissner, de centrale verdediger? Ja, maar goed, je wil iets forceren als je 2-0 achter staat. Dan moet je iets doen. En we zagen er ook in verdedigend opzicht niet goed uit op dat moment. Dat heeft niet alleen met Thomas te maken, maar dat is de totale verdediging. Hoe die staat gewoon niet goed. En dan moet je iets doen om toch weer grip op de wedstrijd te krijgen. En dat hebben we gedaan door een extra spits erbij te gooien. En dat we wat meer druk hebben gegeven en van daaruit proberen kansen te creëren. En dat hebben we wel gedaan. We maken de aansluitingstreffer. We hebben de mogelijkheid om de tweede te maken. Maar dat doen we dan op dat moment niet. En dat is wel bepalend dat je dan met 2-1 verliest. Ligt dat alleen aan zo'n redding van Pat? Of kun je het ook je spitsen nog verwijten? Nou, we hebben Pat deed het goed. Maar wij hebben toch wel wat meer mogelijkheden gehad. Dat schot wat hij inderdaad heel goed houdt. Maar ook Alex... Isaac kreeg nog een hele mooie kans. Dus er waren meer mogelijkheden. En die moet je gewoon maken. Groningen neemt de punten dus mee. 2-1 winst daar. We gaan even naar AZ Emmen, Ragna, want je had er nog één beloofd. Ja, Golen zijn goed gezind vandaag, want het is 5-0. We spelen nog 3 minuten. Ligt er een kleine minuut in. Doelpuntenmaker is Björn Johnson. Ingevallen voor Seuntjes. Weer zijn er veel verdedigers van Emmen in het eigen strafschopgebied. AZ schakelt om, komt via de rechterkant. Komt met Stenks en die paast de bal dan door op de lopende Johnson. Die komt een meter of 10 voor het doel uit. Beetje rechts bij de goal van Kjell Scherp en schiet hem in 1 beweging door. Achter die keeper van de Drentse club. En zo staat het dus 5-0 en juicht het stadion, het aanvalstadion, nog 1 keer vanavond. Evenaring van het grootste overwinning dit seizoen. Die was er eerder al met 5-0 tegen PEC Zwolle. Nu staat het 5-0 tegen Emmen. Kan er nog meer bij, 2,5 minuut nog op de klok. Het is al heel lang klaar. De stand is op dit moment 5-0. Misschien komt er nog eentje bij daar. En dan zouden ze Ajax evenaren. Want die wonnen vanavond met 6-0 tegen VVV. Erik ten Hag was een van de meest veel besproken mensen na die 6-2 nederlaag tegen Feyenoord. En we zijn natuurlijk wel benieuwd naar zijn reactie. Hoe zag hij die 6-0 overwinning van zijn ploeg tegen VVV? Ik denk dat we zeker tevreden kunnen zijn. 6 goals. Daarmee komen we al boven de 70 goals in dit seizoen. Dat zijn een heel aantal. Dat betekent dat we attractief voetballen. Ook vandaag weer. Maar de 0 tegen, dat stemt me het meest tot tevredenheid. Want dat was natuurlijk het probleem in de afgelopen wedstrijden. Ja, er is een hoop context bij deze wedstrijd natuurlijk. Hè. De pijnlijke nederlaag van vorige week. Het gelijkspel tegen Heerenveen. Die enorme hoeveelheid tegengoals. Als je dan ziet wat je ploeg laat zien in de eerste helft. Wat voor team zie je dan? Nou, een ploeg die wou. Maar ja, moeite had om het om te zetten tegen een hele stugge tegenstander. Moeilijk had om de ruimtes te vinden. Misschien ook net af wat ongeduldig was. Ja, we moesten wel opschuiven op hun helft. Maar dan moet je denk ik lang aan de bal blijven. En de eindoplossing laten ontstaan. En misschien nog eens een extra pas spelen. Misschien nog eens extra keer de bal naar de buitenkant brengen. Ja, zodat je ze uit elkaar trekt. En ja, dat deden we denk ik te weinig. Ja, er stond ook nog steeds een klein beetje een aangeslagen Ajax op het veld. Dat heb ik niet gezien. Ik denk dat gemotiveerd Ajax aan de stad stond en op het veld stond. En ja, ze waren gebrand om de zegen binnen te varen en hebben ze uiteindelijk ook goed gedaan. Hoe was het deze week als dokter Ten Hag om de patiënt weer op de been te krijgen? Nou ja, dat heeft wel een hoop energie gekost. Maar dat is ook waard. En ja, iedereen, elke ploeg, die valt wel eens een keer gedurende het seizoen. Dan gaat erom wat je er dan mee doet, hoe je dan weer opstaat. En dat was vandaag uitstekend. Maar waar begin je dan? Ja, bij de problematiek. En je moet de dingen gaan oplossen. En ja, ik denk dat de ploeg vandaag uitstekende reactie heeft gegeven. Het is heel veel gegaan over terugverdedigen, bereidheid om meters te maken, om mee te lopen met lopende mensen. Dat zal opgehamerd zijn deze week. Heb je dat ook allemaal teruggezien vandaag in het veld? Was dat weer 100%? Jazeker, maar niet alleen terugverdedigen. Het ging ook vooral om vooruitverdedigen. Ik denk dat daar ons grootste manco lag. En ja, daar heb ik goede aanzetten gezien. Heb ik weer de dingen gezien die we voor de winter deden. En dat moeten we voortborduren. Nou, nu je die 6-0 overwinning binnen hebt gehengeld, wil dat zeggen dat je dan ook weer helemaal terug bent in zeg maar de vorm van voor de winterstop? Nou, dat is me te snel om die conclusie te trekken. Maar ik denk wel, we hebben weer stap 1 gezet. En ja, dit zal de spelers bevestigen dat ze ja, binnen hun taak in een goede afstemming, in een goede organisatie moeten spelen. En ja, dat er dus bereidheid en discipline moet zijn. Dat zei de jarige Ajax-coach Erik ten Hag over de 6-0 zegen van zijn ploeg tegen VVV. AZ Emmen moet zo langzamerhand wel een beetje in de extra tijd zijn aangeland, Ragnar. Is het ook 4 minuten extra. Nog een minuut of 3,5 te spelen bij die 5-0 stand. En de goal van Johnson, hoekschop, afgeslagen. Opgevangen door Mitchell is dat. En kan die schieten? Nee, hij gaat met de bal terug naar Stengs op de rechterkant. En dan is het Maher. Maar hij ziet ruimte op links bij Idrissi. Idrissi, komt er nog een goal van hem in deze wedstrijd. Hij drijft de bal wat voor zich uit. Vanaf links zoekt zijn tegenstander op. Dat is Neidhart, die is hem de baas. Dan maakt hij denk ik een overtreding. Geeft Guzebuyu voordeel omdat Emmen de bal behoudt. Maar Emmen is hem op het middenveld alweer heel snel kwijt aan Maher. Die goed gespeeld heeft. Dat is echt weer de oude Maher. Durft risico in zijn spel te leggen. Leuke dingen te laten zien. Idrissi vanaf de rand van het strafschopgebied nog vanuit de draai. Maar niet verrassend genoeg voor Scherpen. Die moet wel naar de grond. Maar heeft niet heel veel problemen met deze inzet van Idrissi. Dus raakte nog wel een keer de paal. Hij toch de man in vorm de laatste weken. Vorige week die gekke goal tegen Heerenveen. En nu is er nog een keer de uittrap naar voren toe bij Emmen. Kan er nog iemand wat? Braken is daar ingevallen. Die op huurbasis is gekomen van NEC. Overigens geen supersub Pedersen. Wel op de bank, maar niet ingebracht vandaag. Misschien heeft Dick Lukien gedacht. Het kan ook niet elke week feest zijn. 4-0 achter bij de rust. Ja, dan moet je dan niet van iemand willen vragen of zo. Maar hij heeft het niet mogen meemaken vandaag. En dan zal hij misschien ook wel niet rouwig om zijn. Helemaal niemand die druk zet op de bal. Uithaal van Guus Til vanaf een meter of 20. Rechts voor het doel. Buiten het strafschopgebied zit een lastige stuit nog in. Maar de bal gaat voorbij het doel. Gaat er links langs bij Kjell Scherpen. Terwijl op de achtergrond misschien kunt u het horen. Koopmeiners in het centrum van de verdediging wordt uitgeroepen tot de man van de wedstrijd. Ja, we kunnen het helemaal volpraten. Dat is geen probleem. Maar ik heb het idee dat AZ deze wedstrijd echt wel gaat winnen. Het staat 5-0. Nog een anderhalve minuut te spelen. Overtreding van Maher toch. Leunen op zijn tegenstander. Dat is die spits. Dat is Jafar Arias. Vrije trap voor Emmen. Breed gespeeld achterin bij de ploeg uit Drenthe met Bakker. Bakker aan de bal. Gaat het naar Lukic? Gaat het naar Bijl op de rand van de middencirkel? Veendorp aan de rechterkant. 20 meter voor de middenlijn. Nou ietsje dichterbij misschien. Aanname is wel aardig bij Braken op de borst. Halverwege de helft van AZ. Maar dan is hij de bal ook weer kwijt. En dan is het Maher. Buitenkantje voet naar Mietje aan de rechterkant. Hij had eraf gemoeten, denk ik. Met een rode kaart. Maar Guzebuyuk en de VAR waren aardig voor hem. Nu is het Svensson. Komt er nog een keer een voorzet? Ja, wel degelijk Svensson. Bij AZ voorin geloven ze het wel. Want het is die lange Johnson die wel de duim opsteekt. Maar ook niet echt op de plek stond. waar hij eigenlijk had moeten zijn. En zo blijft het dus bij die 5-0. Gaat de bal nog één keer op het middenveld rond bij Emmen met Chacon. Met de aanvoerder vandaag ook heel weinig van gezien van Anko Jansen. Wel het overzicht. Bal naar Arias, terug naar Janko Jans is de bedoeling. Maar die bal is te hard. Ja, het ongeloof en de moedeloosheid, de frustratie. Het druipt er allemaal af bij Janko Jansen met de aanvoerdersband om de arm. Hoofdschuddend sukkelt hij weer terug richting zijn eigen helft. Maar daar komt hij niet meer terecht. Gusebujuk blaast af en dat is maar beter ook. AZ 3-0 bij de rust, 5-0 op het eind. Nou, de cijfers vertellen vandaag het complete verhaal. Dat is ook wel eens makkelijk. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. Start vanavond in Duitsland, waar Peter Bos met zijn Bayer Leverkusen bezoek kreeg van Bayern München. Zonder de geblesseerde Robben overigens. En Leverkusen zorgde voor een verrassing. Kleine vertaling, Tor is dus doelpunt. Was er maar één overigens, het werd 2-1 in deze flits. In de slotfase werd het overigens ook nog 3-1. Tweede zege op rij dus voor Leverkusen onder Peter Bos. En dat terwijl zijn ploeg niet eens heel goed speelde, zei hij na afloop bij Fox Sports. Nee, vond ik niet. Ik vond ons tegen Gladbach beter spelen dan dat we vandaag speelden. Maar we speelden natuurlijk vandaag ook wel tegen een betere tegenstander. En je komt 1-0 achter. Dat was wel jammer. Maar goed, we hebben de tweede helft denk ik vooral ook karakter getoond. En vanaf het begin zijn we er weer volop gegaan, geprobeerd, gelijk in de eerste minuut geloof ik al een kans die we naar rust kregen. Dus ja, het was wel denk ik wel weer leuk om naar te kijken. Leuk om naar te kijken en ook gewoon 3-1 winst op Bayern München. Nog meer Nederlands succes was er. VfL Wolfsburg won met 1-0 van Hertha Berlin. Doelpunt werd gemaakt door Wout Weghorst. Spits was blij met zijn 7e treffer, maar zoals het tegenwoordig gaat ook vooral blij met zijn ploeg en de zegen. Ja, nou ja, beides vind ik een toenkijker, daar heb ik Gent. Nein, zweimal in een rückrunde die eerste twee spelen angefangen met ja, dass wir verloren haben, so, das war schade. So ist es sehr wichtig, dass wir heute ja, wieder die drei Punkte bekommen haben. Ja, dat is heel belangrijk. Dus zij die twee keer verloren en dan moet je de punten bekommen. Dan moet je de punten gaan halen. Dat lukte. Borussia Dortmund had natuurlijk kunnen profiteren van die misstap van Bayern München. Deden ze maar half. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt werd het 1-1. Dortmund heeft nu 49 punten. En dat zijn er wel 7 meer dan de mensen uit München, dan Bayern. Gaan we naar Engeland. Tottenham Hotspur thuis 1-0 tegen Newcastle United. Midweekste tegen Watford ging het moeizaam. En ook nu, en net als in die wedstrijd, was uiteindelijk Heung-min Son heel belangrijk. Llorente brought it down for Son to have a goal! What a homecoming this has been for Son! 2 games back from the Asian Cup and 2 goals! Ja, Son dus 2 keer, 2 net terug van de Asian Cup. 2 belangrijke goals in 2 wedstrijden na de gelijkmaker tegen Watford. Vandaag dus de winnende tegen Newcastle. Alsof hij dus totaal geen last heeft van vermoeidheid. Yeah, of course I'm tired, but I think the 2 games was very important and yeah, it's with 6 points I think we had a great week. Ja, je kan wel moe zijn, zegt hij, maar je moet gewoon spelen en hard werken. 6 punten. Prachtige week, zegt hij. Spurs staan voorlopig 2e. City en de koploper Liverpool, die spelen overigens morgen nog. Maar goed, en Chelsea ging het laatste week wat minder. Woensdag werd er met 4-0 verloren van Bournemouth. Werden ze een uurtje in de kleedkamer opgesloten door de trainer. Nou, dat heeft geholpen, want tegen Huddersfield Town herstelde de ploeg. Het werd 5-0. Gonzalo Higuain, de huurling van Juventus, maakte de eerste en tweede goal in het shirt van Chelsea. En dan naar Spanje, de Primera División. Barcelona thuis tegen Valencia. Keek na een half uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan en speelde uiteindelijk 2-2 dankzij deze man. Vidal para Messi, Messi va golpear! Twee keer dus weer die Messi, ongelooflijk eigenlijk. Maar wel puntverlies voor de koploper. Atletico de Madrid, de nummer 2, speelt morgen tegen Real Betis en kan het gat dan verkleinen tot 3 punten. In Italië morste de koploper ook al punten. Juve speelde met 3-3 gelijk tegen Parma. De nummer 2, Napoli, won wel tegen Sampdoria. Napoli komt daardoor dichterbij, maar de voorsprong van Juve bedraagt nog altijd 9 punten. We'll be right back. dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Rolling Stones natuurlijk, hè, met Miss You. WK veldrijden bij de vrouwen, waar de kenners op voorhand het over één ding eens wordt: een strijd tussen Nederland en België. En die voorspelling kwam helemaal uit. Please, all the women elite riders invited to the start, please. Kort voor de start gaan de paraplu's opzij, de regenjacks uit. En dan wordt voor iedereen goed zichtbaar hoe de eerste startrij eruit ziet. En daar natuurlijk vooral bekende namen. Representing the Netherlands with number 14, Marianne Vos. Oh, ik heb er een goed gevoel bij. Ja, absoluut. En ik heb ook wel vertrouwen, maar het zal, de koers zal het moeten uitwijzen. Also coming from the Netherlands with number 13, Lucinda Brandt. Als ik het woord topfavoriet noem, de hoeveelste ben ik dan die dat vandaag tegen je zegt? Of deze week? Nee, ja, heel veel. Niet geteld. The defending champion in this category, representing Belgium with number 1, Sanne Kans. Als ik iets heb, geef ik dat niet graag af. En dat is met deze trui niet anders. Dus ik zal er alles aan doen om hem terug te halen. Boonse, are you ready? Come on, Sanne! And the start has been given. The race is on Jens ter Dikker. Het belooft dus een strijd tussen Nederland en België te worden. En dat blijkt ook al vrij snel na de start. Dat het hier gaat uitdraaien op een clash tussen die twee rivalen. De Holland-België, die zijn die stoere nationen. En dan kijkt manager Topsport van de KNWU Johan Lammerts mee. Zien we Sanne Kant voorop, gevolgd door een peloton in het oranje. Maar nog niks beslist, hè? Nee, er is zeker nog niks beslist. Het wordt nog spannend. Dus ja, ik denk dat je op een gegeven moment die opening moet forceren. Komen ze voorbij? Het verschil is nog niet heel groot, hè? Nee, zeker niet. Ik denk dat het nog bij elkaar terugkomt. Lucinda Brandt now going to the first spot in that leading group. Sanne Kant in second position still. She's following everything, every move there in that leading group with all those riders from the Netherlands. Niet veel later neemt Kant het initiatief en bondscoach Gerben de Knecht ziet het hoofdschuddend aan als Kant zelfs een gaatje slaat. Lijkt er wel een klein beetje op, ja. Ja, die wissel van Lucinda was natuurlijk wel bepalend, hè. Ik denk dat Lucinda wel de sterkste dame is van Nederland. Ja, die verliest daar veel tijd. Ja, er ging iets mis met de fietswissel. Ja, ze bleef volgens mij een beetje hangen met haar voet in de pedaal. Ik zat nog met mijn voet in de pedaal toen mijn vader mijn fiets oppakte. Dus ja, dan lig je op de grond. Het beeld is in ieder geval niet vrij nu. Want we zien Sanne Kant voorop en dan een gaatje. Een seconde of 3-4 naar dat achtervolgende oranje pelotonnetje. Ja, Sanne Kant is gewoon sterk. Maar goed, de koers is nog niet gedaan. Het is de laatste ronde nu. Nu nog een ronde. En wacht, de laatste ronde nog. Het ziet er goed uit, hè, voor Sanne Kant. We hopen het. Iedereen dacht op voorhand 1, 2, 3 in Nederland. Maar we denken dat het anders uit gaat draaien. Ja, het ziet er nu nog uit dat het 2, 3, 4, 5 Nederland wordt. Ook niet slecht. De world title is going to Belgium. Kun je voorstellen dat de sfeer in het Nederlandse kamp heel anders is op dit moment? Ja, dat kan ik me echt gerust voorstellen. Mijn excuses daarvoor. Ja, Lucinda, je staat nu te klappertanden. Je komt net van het podium en daar rolden de tranen over je wangen. Wat dacht je op dat moment? Ik had wereldkampioen kunnen zijn? Ja, dat kan je zijn als alles goed verloopt en als jouw kant opvalt. En ja, je droopt ervan, je hoopt ervan. En als je zo favoriet bent, dan kun je ook bijna alleen maar verliezen. Maar ja, het is gewoon heel erg kloten. We hebben het de hele week gehad over al die Nederlandse namen. En dan is het toch weer die Belgische. Ja, grappig, hè? Ja, het was inderdaad de hele tijd het Nederlandse blok. Maar we zijn aan het crossen en dan is nog altijd de wet van de sterkste meestal. En dat was volgens mij vandaag niet anders. Gefeliciteerd. Dank je wel. Aan de kant dus de kampioen morgen. De mannen allemaal bij ons natuurlijk in Langs de Lijn. Jan-Kees van der Kunt maakte de reportage. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Waren er 4. Ajax, VVV, Venlo. De eerste werd 6-0. De vraag was natuurlijk vooraf hoeveel last zou Ajax nog hebben van de dreun van vorige week. Dat was de vraag in Amsterdam. Begin was ook moeizaam. Het antwoord kwam pas na 35 minuten. Daar komt de vrije trap. En dan schiet hem erin. Oh, doelpunt. Doelpunt voor Ajax. Nou, krediet. Ja hoor, het applaus komt daar. En terecht, want het is een prachtige vrije trap van Hakim Ziyech. Hagen scoorde Ajax nog 5 keer. En de grote vraag is daarmee dat Feyenoord kater dan weggespoeld. Ja, ik denk dat dit het enige antwoord was wat we konden geven. En dat hebben we goed gedaan. Zei de aanvoerder Matthijs de Ligt. Vraag is natuurlijk, is de coach het met hem eens, Erik ten Hag? Ja, zeker. Ik denk dat we zeker tevreden kunnen zijn. 6 goals. Daarmee komen we al boven de 70 goals in dit seizoen. Dat betekent dat we attractief voetballen. Maar de nul tegen, dat stemt me het meest tot tevredenheid. Want dat was natuurlijk het probleem in de afgelopen wedstrijden. Erik ten Hag was nog jarig ook, 49 jaar jong werd hij vandaag. Dan was het natuurlijk fijn dat hij van VVV 6 goals cadeau kreeg. Nee, daar lijkt het wel op natuurlijk als je met 6-0 verliest. Maar ja, wij gingen hier wel naartoe om onze huidduur te verkopen. Was het plan dus, dat was de VVV-trainer Maurie Stijn. En dat plan lukte dus uiteindelijk niet helemaal. AZ Emmen 5-0, de nummer 4 AZ. Kijken ze nog naar de nummer 3, stiekem misschien. Je moet in ieder geval dan zo'n thuiswedstrijd tegen Emmen winnen. En nou ja, dat gebeurde ook. En het ging ook nog eens heel gemakkelijk. Kussenbuurk blaast af en dat is maar beter ook. AZ 3-0 bij de rust, 5-0 op het eind. Nou, de cijfers vertellen vandaag het complete verhaal. Dat is ook wel eens makkelijk. En daar laten we het dan ook bij. Deze wedstrijd is natuurlijk net afgelopen. Vitesse Heerenveen dan. Heerlijke eerste helft in de Gelredome gebeurde veel. 2 goals, eerlijk verdeeld bij de rust, na de rust. Linsen 2-1 en dan Eudegaard maakt 3-1. Vlak voor tijd in de pocket, dachten ze bij Vitesse. En toen greep de VAR in. Hij geeft een strafschot en hij draait het doelpunt terug van Vitesse. Ja, geen 3-1 dus, maar 2-1. Want er werd voorafgaand aan die goal van Eudegaard een overtreding gemaakt door Vitesse in het eigen strafschopgebied. En dus ging de bal op de stip. Een strafschop voor Heerenveen in de derde minuut van de blessuretijd. Sam Lammers staat klaar voor zijn aanloop tegenover Eduardo. Sam Lammers scoort. 2-2 dus. 2-2. Bizar einde. Helemaal voor Vitesse natuurlijk. De Arnhemmers dachten de winst al binnen te hebben. Spelen dan ineens gelijk. Eens even kijken of de trainer het allemaal kan verklaren. Yes. Nou, mag je er nog even over nadenken? Denken, Sloetski, gaan we zo bij je terugkomen. Lammers schoot zijn blessure tijdens een penalty binnen, alsof hij het wekelijks doet. De waarheid is natuurlijk anders zo. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je staat eigenlijk 3-1 achter en ineens staat er 2-1 en je krijgt een penalty. Dus nooit zij, nooit zij. Nee. Nou, meneer Sloetski heeft even na kunnen denken, even kijken of hij alle verklaring heeft. Ja, dan gaan we naar zijn collega, Heerenveen-trainer Jan Olderiekering. Hoe lang zit jij nu in het voetbal, Jan? Vanaf 19. Moet ik mijn leeftijd ook vertellen. Nou, na vanavond ga je richting de 60. Er zijn een paar jaar bijgekomen, denk ik. Eerst zelf werd ik jonger. Eerst zelf werd hij jonger. Weten we dat ook weer? Hoe is het nu bij Sloetski? Want heeft hij woorden gevonden na afloop? I don't have explanation because this is very strange. Ja, geen echte verklaring, dus wij vonden het allemaal wat vreemd. Martin van der Kerkhof is een scheidsrechter. Eerst even kijken wat die erover te vertellen heeft. En op dit moment is er een snelle uitbraak van Vitesse. Die maken een doelpunt, dus dat is het eerste moment dat het spel stil ligt. Ja, en dan weet je dat je contact gaat krijgen met de VAR. En de rest is geschiedenis. Al met al dus een memorabele avond in Arnhem. Zeker weten, deze vergeten we niet meer. Nee, zei de scheidsrechter. 2-2 is de officiële uitslag. Willem 2, Groningen. 1-2. Ook daar begon die wedstrijd hartstikke leuk. Spel golfde op en neer. Tot verbazing van sommige mensen in het stadion. Benno Reuter raapt op en schiet de bal ook gelijk weer naar voren. Wat is dit voor hoog tempo, zeg. Bij Willem 2 FC Groningen. Je denkt het eerder te zien bij Arsenal, Manchester City. Maar nee hoor, in Tilburg kunnen ze het ook aan. En Tilburg, daar kunnen ze dus ook tempo genoeg. Mooie goals ook. Groningen kwam op 2-0. En daarna deed Willem 2 wel terug. Maar daar bleef het bij. Winst voor Groningen. Al was 2-2 misschien wel een eerlijker uitslag geweest, zegt ook Groningen-trainer Danny Buijs. Wij gaan nu met 3 punten weg. De eerste thuiswedstrijd voor ons was tegen Willem 2. Toen verloren wij met 0-1. Dat was ook niet terecht. Ja, soms overkomt je dat in het voetbal. En wij zitten gelukkig aan de goede kant vandaag. Het is al wel weer de tweede zege na de winterstop voor Groningen. Het begint met al die nieuwelingen steeds beter te lopen. Club staat nu 14e, maar Buijs durft nog niet echt naar die ranglijst te kijken, hoor. Je moet sowieso eerst zelf, dat geldt voor elke ploeg, een puntje of 35 halen. Zolang wij dat aantal punten nog niet hebben, dan hoef ik ook niet naar teletext te kijken. En bij Willem II, ja, 2-1 verloren en er toch het gevoel overheerst dat er meer in zat. Dus wat zou aanvoerder Jordan Peters nu het liefste doen? Nog een half uurtje doorspelen. Want ik denk als we nog een half uurtje door zouden spelen, dat we minimaal de gelijkmaker hadden gemaakt. En misschien nog wel een winnende. Maar ja, zo werkt het dus niet. Het is en blijft een nederlaag. Maar bij Willem II laten ze zich momenteel niet snel gek maken. Kijk, hetzelfde, we wonnen 4 keer op rij. En dan probeert iedereen hier in de Polonaise te trekken. Nou, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. En hetzelfde als je nu een wedstrijd verliest, dan is ook niet alles direct slecht. Nee, zijn paniek dus in Tilburg. En ook coach Adrie Koster stelt iedereen nog even gerust. Ik denk dat we gewoon op dezelfde manier door moeten gaan. En dat dan de punten echt wel komen. Dat waren de 4 wedstrijden van vanavond. Gisteravond won de Graafschap in een zogeheten kelderkraker thuis met maar liefst 3-0 van NAC Breda. En de Graafschap is daardoor van de laatste plaats af. Ja, dat voelt wel lekker. We konden gelukkig niet lager. Hè? Dus dan heb je één ding. Dat is het voordeel dat je zo laag staat. Dat je alleen maar omhoog kan. Maar dan moet je wel winnen. Nou, dat hebben we terecht gedaan. Ja, en de Jong, de trainer van de Graafschap. Geen laatste plaats meer, die is nu voor NAC. Eerst kijken we nog even naar de stand bovenin. PSV heeft 52 punten uit 19 wedstrijden. Ziet Ajax naderen tot 3 punten, maar Ajax heeft 20 gespeeld. Kortom, morgen kan de marge weer naar 5 natuurlijk. Feyenoord heeft er 39 uit 19 wedstrijden. AZ heeft er 34 uit 20 wedstrijden. En Vitesse met dat ene puntje op 5e plaats 30 punten uit 20 wedstrijden. Onderin, een heleboel clubs hebben er 21, maar door die 6-0 nederlaag heeft Emmen van hen het slechtste saldo en staan daarmee 15e. Excelsior heeft er 19, maar heeft een wedstrijd te spelen nog morgen. De Graafschap heeft al gespeeld, hoorden we net, heeft er nu 18. En NAC Breda is de hekkensluiter, heeft 16 punten. Morgen dan nog de wedstrijden. Om Excelsior Feyenoord trappen we mee af om 12:15. PSV ontvangt Fortuna Sittard, de trotse koploper Pek Zwolle tegen Utrecht. Dat is allebei om 14:30. En het weekend wordt gesloten om 16:45 met de wedstrijd ADO Den Haag Heracles Almelo. Oh, a fighter is what I wanna be. Catching dreams to find out what they need. Twisting round choices drive me mad. Shaking hands. Janne Zra is dat met Hold On To. Komt een einde mee aan 4 uur langs de lijn op deze zaterdagavond. 18 doelpunten maar liefst in die 4 wedstrijden. We mochten er allemaal verslag van doen. Morgen gaat de sport allemaal weer verder. Maar zometeen natuurlijk gaat de zender verder met het oog op morgen. Op deze zaterdagavond gepresenteerd door Max van Wezel.